i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 12 czerwca, minęła 10. 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trend spadkowy nowych przypadków COVID-19 utrzymuje się. Dziś nieco ponad 200 zakażeń. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie to będzie jeden z tematów szczytu NATO w Brukseli. Mówi w Trójce Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta. Można wymienić się kwiatami czy raczyć lokalnymi przysmakami. Za chwilę też o bytomskim kwietniku. 239 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 47 osób. Takie najnowsze dane przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska podkreśla, że trend spadkowy nowych przypadków się utrzymuje. To jest porównanie do ubiegłego tygodnia mniej o 42%, czyli ciągle widzimy utrzymujący się trend spadkowy. To bardzo cieszy, także ma to odzwierciedlenie w ilości zajętych łóżek w polskich szpitalach przed pacjentów z koronawirusem. Na dzień dzisiejszy to jest 2135 łóżek i 313 respiratorów. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 24 miliony szczepień. W pełni zaszczepionych jest już prawie 9,5 miliona osób. Minionej doby najwięcej szczepień, ponad 57 tysięcy, było w województwie mazowieckim, a dzienna liczba szczepień przekroczyła 400 tysięcy. W Belgii osoby niezaszczepione, które będą chciały wybrać się na zagraniczne wakacje, otrzymają 2 darmowe testy na koronawirusa, poinformował o tym belgijski minister zdrowia. Poprawa sytuacji epidemicznej powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na zagraniczne wyjazdy w te wakacje. Do przekroczenia granicy wymagane będą jednak albo szczepienia przeciw COVID-19, albo negatywne wyniki testów. W Belgii szczepienia przyspieszyły, ale do wakacji szczególnie ludzie młodzi nie zdążą przyjąć dawek. A za testy trzeba płacić prawie 50 euro, stąd darmowa oferta. Belgijski minister zdrowia poinformował, że o 2 bezpłatne testy będzie się można ubiegać od początku lipca do końca września. Prawo do nich będą miały nie tylko osoby, które wyjeżdżają za granicę i nie zdążyły się zaszczepić, ale także ci, którzy chcą wziąć udział w imprezach masowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na poniedziałkowym szczycie państw NATO omawiane będą m.in. kwestie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie, mówił w Trójce Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta. Jak dodał, w Brukseli poruszona zostanie sprawa bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu oraz sytuacja na Białorusi i w Rosji. Piotr Ćwik podkreślał w śniadaniu w Trójce, że w trakcie szczytu prezydent Andrzej Duda będzie miał okazję porozmawiać z prezydentem Joe Bidenem o kwestiach dotyczących Polski. Pan prezydent jedzie na szczyt z pewnymi konkretnymi swoimi postulatami, które będzie w imieniu Polski zgłaszał i przedstawiał. Pamiętajmy też o tym, że są oczywiste różnice, jeśli chodzi o naszą krytyczną ocenę decyzji w sprawie Nord Stream 2, i jeśli tutaj prezydent Biden będzie chciał wysłuchać strony polskiej i tego głosu bezpośrednio, to oczywiście pan prezydent do tego jest gotowy, aby to swoje stanowisko przedstawić jako rzecznik spraw Polski. Szczyt NATO odbędzie się w poniedziałek w Brukseli. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga, rozmowy będą poświęcone m.in. działaniom Rosji, zagrożeniu terroryzmem, cyberatakom, pojawiającym się przełomowym technologiom, wpływowi zmian klimatycznych na bezpieczeństwo oraz rozwojowi Chin. Jeszcze w serwisie zajrzyjmy na bytomski kwietnik. Impreza pod taką nazwą odbywa się dzisiaj w bytomskim parku Kachla. Można wymieniać się roślinami i próbować lokalnych przysmaków. Aleksandra Price ze Stowarzyszenia Piękna Strona Miasta zapewnia, że atrakcji jest mnóstwo. Zaprosiłyśmy do współpracy naszych bytomskich lokalnych twórców i artystów i razem z nimi zaproponujemy cały wachlarz ciekawych zajęć dla dużych i dla małych. Oprócz tej strefy warsztatowej mamy około 30 wystawców, zarówno rękodzielników, również naszych bytomskich lokalnych. Chciałybyśmy tym zainteresować mieszkańców, pokazać właśnie, jak bogate są te zasoby twórcze w Bytomiu. Impreza potrwa do 18, ale warto zabrać na nią parasol, bo w Bytomiu i w ogromnej części kraju będzie padać. Szczegóły za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską dużo chmur i deszcz. Grzmieć będzie w centrum, na południu i wschodzie. Miejscami spadnie do 25 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie możliwy grad. Na północy i zachodzie od 17 do 20 stopni. W centrum 23, na wschodzie i południu do 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W poniedziałek pierwszy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich mistrzostwach Europy. Na inaugurację fazy grupowej gramy ze Słowacją. Emocje gwarantowane, więc zapraszamy do wspólnego kibicowania. Euro 2020 w Trójce. Specjalna audycja z relacjami z meczu Polska-Słowacja. Analizy ekspertów, opinie kibiców oraz informacje z ostatniej chwili. Zaczynamy godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Do usłyszenia w poniedziałek od 17 do 20. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma w dniu 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca płyta. Dziś, proszę Państwa, wielkie święto i celebracja, czyli kuchnia włoska, bo kuchnię włoską, szanowni Państwo, się celebruje. Nie zjadamy włoskich dań i potraw, tylko celebrujemy posiłki. I z moim gościem, Przemkiem Samulem, będziemy rozmawiać o prawdziwej, najprawdziwszej, autentycznej, przepysznej włoskiej kuchni w najlepszym wydaniu. Przemku, witam Cię w gorącej płycie. Ja witam Ciebie również. Bardzo intryguje mnie Twoja historia. Jesteś szefem kuchni z ogromnym doświadczeniem i teraz po 16 latach wróciłeś do Polski, a pracowałeś w Londynie, w Mediolanie, w Paryżu i zająłeś się włoskim jedzeniem. Opowiedz mi trochę o Twojej historii, bo nie pracowałeś w takich normalnych restauracjach, tylko w bardzo wyjątkowych, ekskluzywnych klubach. Tak, głównie moja, jak to się mówi, mój background cały skupił się na prywatnych klubach bardzo ekskluzywnych w Londynie z Mayfair. Mm-hmm. Były to Harris Bar, który jest kopią, jakby odzwierciedleniem oryginalnego Harris Baru z Wenecji, gdzie powstało klasyczne Carpaccio w latach 50., gdzie zaczynałem, jak to się mówi, od najniższego rangu, od komiszefa, asystenta, gdzie w 2017 otrzymałem propozycję powrotu jako head chef, tak? Było to olbrzymie wyróżnienie dla mnie, że po tylu latach w tak elitarnym, ekskluzywnym klubie, który serwuje autentyczną, prawdziwą kuchnię z północy Włoch, jak z całej reszty Włoch, mogłem powrócić jako head chef, tak? Jako jedyny z Polaków. Później pracowałem kilka lat w klubie Lulus, pomagałem go otwierać, Aspinalls, Hereford. Przez chwilę pracowałem z Gordonem Ramsayem i w innych takich miejscach bardziej gwiazdkowych. Jednak powróciłem do klubów, ponieważ charakteryzują się one olbrzymią naciskiem na jakość i produkt, sezonowość i gotowaniem poza kartą, że uszczęśliwianie tych gości, którzy tam przyjeżdżają z całego świata i podróżują, którzy mogą zjeść praktycznie wszystko, wszędzie mają swoich prywatnych kucharzy, których też do nas wysyłają na szkolenia niektórych dań. No bo właśnie te kluby to są miejsca dla elity, dla śmietanki, dla ludzi tak, z świecznika, dla największych gwiazd i najzamożniejszych ludzi, którzy cenią sobie jakość. Ale jakość to dobrego jedzenia, prywatność tej konsumpcji tego jedzenia, że tam nie ma wejścia dla paparazzi, żadnych fleszy, tam mogą się oddać przyjemności jedzenia i relaksu wieczornego, wyjścia do restauracji. Ale tak? U was też na kuchni odbywa się ta przyjemność jedzenia, bo ludzie, szefowie kuchni czy znane osobistości, które nie były członkami tego klubu, odwiedzały szefa kuchni, z którym pracowałeś i was po serwisie i to tam też poznałeś wiele ciekawych osobistości. Bardzo wielu znanych szefów kuchni, z którymi się znał mój szef, więc to takie osobistości jak już nieżyjący Robuchon czy bądź Pierre Garnier. Nawet w pierwszych miesiącach mojej pracy wpadł Gordon Ramsay po serwisie od tyłu na kuchnię na szampana z szefem, na taki, jak to się mówi, szef stable na pasie, tak? Więc dokładnie. Tak to wyglądało. Szef kuchni, który był twoim mentorem, musimy powiedzieć naszym słuchaczom, jak się nazywa, żeby, szanowni państwo, zachęcamy do wyszukania tego nazwiska, które może nie jest do końca znane u nas w Polsce, ale robi wrażenie na całym świecie. Tak, oczywiście. Był to Alberico Penati, bardzo znany szef, który w latach 80. w hotelu Royal Monceau w restauracji Carpaccio zdobył pierwszą gwiazdkę dla kuchni włoskiej, to były lata 80. Później był w Londynie wiele lat, gdzie z nim pracowałem, gdzie go poznałem. I w 2012 znowu wrócił do Paryża, gdzie w ciągu paru miesięcy znowu zdobył gwiazdkę dla kuchni włoskiej. Tak? To może teraz będzie gwiazdka dla kuchni włoskiej w Polsce, bo z całym swoim doświadczeniem, głową i sercem przepełnionymi włoską kuchnią powróciłeś do stolicy, do Warszawy i tu serwujesz kuchnię autentyczną, włoską, prawdziwą, na najlepszym produkcie i to tym się wyróżnia ta restauracja, prawda? Tak, oczywiście. Produkt, jeszcze raz produkt i szacunek do tego produktu, respektowanie tego i traktowanie go z należytym szacunkiem, tak? Jeszcze raz, żeby go nie niszczyć i jak najbardziej wyeksponować jego wartość, tak? I jego autentyczność, jego smak, wszystko, tak? I o tych włoskich smakach i o autentycznych, tradycyjnie włoskich daniach z różnych regionów będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku Gorącej Płyty, a do rozmowy wracamy za chwilę. Forse fantasia e nulla più. Bongo là, bongo cia cia cia, è davver così fantastica. Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa? In testa ve lo mettere, cappelli a pan di zucchero. Con cuore sempre in fremito, ai ai ai ai, chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano, fra mambo e cia, cia, cia, oh oh oh, bongo. bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Dimmelo con sincerità, nelle notte a Rio che si fa? Di zucchero, con cuore sempre in fremito, ai ai ai ai, chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano, fra mambo e cia, cia, cia, oh oh oh, bongo la, bongo cia cia cia, parlami del Sud America, dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa? To był utwór Bongo Cha Cha Cha, bardzo włoska piosenka, bo o włoskiej kuchni dzisiaj rozmawiamy. Przemysław Samul jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o autentycznej włoskiej kuchni. No bo włoska kuchnia to klasyk, a klasyki trzeba przygotować wybitnie albo wcale. A żeby przygotować wybitne danie, potrzebny jest wybitny produkt i to właśnie jest podstawą gotowania kuchni w Twojej restauracji. Sprowadza Ci dużo produktów z Włoch, żeby te dania były autentyczne? Tak, oczywiście. Są nie do podrobienia niektóre rzeczy, więc nie ma szans ich nie sprowadzać. Tak jak sery, oliwa, ryż na risotto, bądź makarony. Część makaronów robimy sami na miejscu. I sprowadzamy do nich mąkę, jajka i wszystko, co jest potrzebne. Nawet jajka? Nawet jajka, jejku, aczkolwiek niesamowite. Też są makarony, których się nie da podrobić, mają swoje certyfikaty, są z południa Włoch, tak jak Graniano. Jest tylko 30 małych producentów w tej okolicy, gdzie ma znak IGP. I te makarony trzeba od nich sprowadzić, a nie kupić, ponieważ oni mają swoje mąki, swoje małe manufaktury, w których je robią, suszą i pakują, tak? Więc nawet Włosi. To jest najwyższy level dbałości o szczegół. Jeżeli chcecie Państwo spróbować kuchni włoskiej, autentycznej, takiej, która będzie smakować tak jak we Włoszech, no to jest to miejsce, to jest ta Twoja restauracja. Dużo tych produktów jest u Was. Cała kuchnia stoi produktami włoskimi. Oliwy, mąka, jaja, ale też owoce morza. Też również owoce morza. Homar? Dobrze słyszałam, że na ten weekend przygotowane będą homary. Będą homary, mamy przyjechały wongole z Neapolu, przyjechały jeszcze świeże anchois, gdzie będą robione bądź na surowo, bądź smażone, chrupiące. A warzywa, bo podczas naszego wspólnego spotkania przygotowaliśmy sałatkę z cykorii, która nawet mnie zaskoczyła. My znamy dosłownie kilka rodzajów cykorii w Polsce, a we Włoszech tych rodzajów jest znanych o wiele, wiele więcej. Ta cykoria, którą próbowaliśmy, to puntarella. Dobrze wymawiam? Tak jest. To jest puntarella. Jest to cykoria szparagowa z okolic Rzymu. Jest specyficzną cykorią, ponieważ w jej środku rosną na jakby mini szparagi, które się rozcina, chrupie się cienko, polewa tylko oliwą i sokiem z cytryny. Wspólnie przygotowaliśmy sałatkę z puntarelli, której spróbować można właśnie w Twojej restauracji, Przemku, jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda taka puntarella, taka cykoria i jak przygotować z niej przepyszną sałatkę, to zachęcam serdecznie do oglądania materiałów wideo z naszego wspólnego spotkania, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Ta puntarella była przygotowana z dodatkiem sporej ilości oliwy i tłuściutkich, słoniutkich sardeli. Tak jest. Oprócz tego skórka z cytryny, ale nie to byle jaka. To jest już dodatek ode mnie dla gości tutaj, którzy nie do końca lubią, jeszcze są przekonani do tych gorzkich smaków, żeby trochę ożywić tą gorzkość i nadać jej innego charakteru. Jest to konfitowana cytryna w syropie, więc daje słodkości, kwasowości i gorzkości, gdzie lekko podbija lekkość tej puntarelli. Gorzki smak to podobno smak, który dziedziczymy. Albo go lubimy, albo go nie lubimy. Ty twierdzisz, że do gorzkiego smaku trzeba dojrzeć. Trzeba dorosnąć, tak jak do niektórych rzeczy. Ja kiedyś też nigdy nie mogłem, jak ktoś mówi, patrzeć na cykorię, nie mogłem zjeść, a teraz nawet chyba najbardziej zapomniany i najbardziej pospolity nasz mniszek, tak? Liście mniszku też należą do rodziny cykoriowatych i też nazbierany na łące. Można go ładnie doprawić octem, oliwą, solą, pieprzem i też będzie... smaczny, tak? Zachęcamy Państwa do eksperymentów z mniszkiem, z cykorią i do inspiracji zawsze bazujących na najlepszych produktach, a o najlepszych włoskich produktach będziemy rozmawiać za chwilę. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, that was the day when my daddy died. Never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you, tell me the truth. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he led his hat was his home. Where did he go? All he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he led his hat was his home. Say that Papa never worked a day in his life. Mama, there's some bad talk going round town that Papa had 3 outside children and another wife. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in dirt, stealing in the name of the law. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, mama. I heard Papa call himself a jack of all trades. Tell me as I once said Papa to an early grave. Folks say Papa would beg, borrow or steal to pay his bill. Folks say Papa never was much on thinking. Spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left his was alone. You know Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Moim i Państwa gościem jest Przemysław Samul, wybitny szef kuchni specjalizujący się w kuchni włoskiej, ale kuchni włoskiej na najwyższym poziomie. I o tym dzisiaj rozmawiamy, że nawet ta domowa kuchnia włoska no jest ceniona przez to, że jest klasyczna, oparta na wybitnym produkcie, no ale klasyki trzeba się trzymać. I kuchni włoskiej tak. Nie da się zdefiniować jednym daniem, a nawet 10 daniami, bo jest tam niesamowita mnogość regionów i każdy region specjalizuje się w czymś innym, albo te przepisy w różnych regionach różnie smakują. Jakie różne regiony Włoch można odkryć w Twojej restauracji, Przemku? Myślę, że całe Włochy. Pracując wiele lat z Włochami, mając ich kilkadziesięciu znajomych z całego regionu, z całych Włoch, z poszczególnych regionów, więc poznając się z nimi, ich rodziny, ich kulturowość, przepisy przekazywane z babci, bo to nie były przepisy z książek, tylko koleżanka jedna mówiła, bo moja mama robi te, dajmy na to, patatę i fawę, że ziemniaki z bobem, tak, z Sardynii, tak? Kolega z Mediolanu mówi właśnie risotto alla madolina, czyli risotto alla milanese, powinno być robione tak, masło, szafran i szpik kostny wykończony tym szpikiem, tak? Niesamowite jest... risotto zafundowałeś mi podczas naszego spotkania. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć materiały wideo z naszego wspólnego gotowania, a zachęcam bardzo serdecznie, to dostępne będą one na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. No właśnie, to risotto milanese. Przemku, ja proszę Państwa, się popłakałam, bo próbując risotto przygotowanego przez Przemka, zdałam sobie sprawę z tego, że jem bardzo klasyczne danie, ale przygotowane w perfekcyjny i idealny sposób. Ja już wtedy doszło to do mnie, że nie spróbuję lepszego risotto, że to jest ten najwyższy poziom doskonałej klasyki, idealnie przygotowany ryż, al dente, ale kremowy, z tym posmakiem szpiku, z ogromną ilością szafranu, z przepysznym parmezanem i przegrzebkami. Och jej. Rozmarzyłam się na trochę, wracamy na ziemię, chociaż nadal unosimy się 10 centymetrów ponad chodnikami w Twoim towarzystwie. Przemku, jakie inne dania z różnych części Włoch można spotkać w Twojej karcie? Na chwilę obecną mamy kilka dań, oczywiście jedno z pierwszych dań, gdzie zacząłem nabierać, jak to się mówi, sztuki kulinarnej, był to Harris Bar. Będzie to carpaccio, które tutaj będzie, myślę, że serwowane niezmiennie przez cały rok z sezonowymi dodatkami. Carpaccio powstało właśnie w Harris Barze w latach 50. Nasza wersja na czerwiec jest nadal pesto i bób. Jeżeli chcą Państwo spróbować carpaccio od człowieka, który uczył się go w miejscu, gdzie carpaccio powstało, no to muszą Państwo tutaj koniecznie Przemka odwiedzić w jego restauracji. Vitello tonnato to cielęcina w sosie tuńczykowym, już z zupełnie innego regionu. No Trochę wyżej, bo już jest z Piemontu, czyli z północy. Jest to cielęcina na wiele sposobów. Każda wioska czy każdy region w Piemoncie robi to na swój sposób, bo jedni ją gotują, drudzy pieką. Jedni jeszcze teraz, nowocześniejsi szefie gotują to sous vide. Mm-hmm. Jest to, nadal to pozostaje cielęcina i musi do tego być mocny, charakterystyczny sos na bazie tuńczyka i anchois kaparów, tak? Więc jest to danie charakteryzujące się dla Piemontu. Dla Piemontu też możemy spróbować bani caudy. Są to sezonowe warzywa z dipem bardzo charakterystycznym z anchois i czosnkiem. Później patrząc na południe mamy wspaniały deser kasatę sycylijską z pistacjami, z lodami bergamotowymi. Mm-hmm. I z bergamotki. Z bergamotki. Uwielbiam. A co z granitą? Bo opowiadałeś mi o kawowej granicie, którą pija się, którą się zjada w zasadzie. Zjada się w Sycylii latem. Zamiast kiedy kawy? Jest, tak, kiedy rano jest już gorąco, 40 stopni w cieniu. Nikt nie pije gorącej kawy, tylko je granitę kawową, tak, ze śmietaną i jakieś słodkie śniadanie, bądź to brioszkę lub jakiegoś croissanta. No proszę Państwa, ja Państwa dzisiaj zabrałam w podróż do Włoch, a to wszystko się dzieje tutaj w Warszawie, w stolicy. O kolejnych włoskich pysznościach i włoskich klasykach porozmawiamy za chwilę. Cień, cień, cień, cień, cień, cień. Thank you. park today and the sun was shining. I said, Mr. Sun, where have you been? He told me, sorry, dear. Son, I need you. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Moim i Państwa gościem jest Przemysław Samul, szef kuchni specjalizujący się w kuchni włoskiej. Rozmawiamy dzisiaj o najwyższym poziomie włoskich dań i o włoskich tradycjach. Przemku, mówiłeś mi, że przepisy, które są dla Ciebie najcenniejsze, te najcenniejsze receptury, które znasz, poznałeś nie z książek kucharskich, tylko od Twoich przyjaciół? Od przyjaciół, od znajomych, od szefów, których poznałem w ciągu mojego pobytu bądź w Londynie, we Włoszech lub w Paryżu, Włochów także. Są to przepisy przekazywane z dziada, pradziada, jak to można powiedzieć, od babci do wnuczki, która właśnie przywożąc mi ser ze Sardynii, mówiła, że moja mama przygotowała tak sałatkę z tym serem pecorino i z ziemniakami i z bobem w ten sposób. I to są takie najcenniejsze. Później był kolejny, perełki, już świętej pamięci, jeden perełki. Z suszefów Harris Baru, taki starszy pan Renato, bolognese, jakie mnie nauczył robić, ponieważ on był z regionu Włoch, gdzie pomidory, mimo tego, że wszyscy myślą, że Włosi są pomidorowi, w tamtym regionie jest ciężko o pomidory, on robił super ragu bolognese bez grama pomidorów i jest naprawdę świetny, nawet powiedział, że jest lepszy niż takie zwykłe z pomidorami, tak, więc... No to nie mogę się doczekać, aż zapraszamy na lunch, w tym tygodniu jest to na lunch, więc Myślę, że u nas takie klasyki są zawsze dostępne, bez pytania, tak? Więc jeśli mamy pomidory, mamy sery, mamy wędliny, to takie rzeczy jak carbonary, amatriciany, nie musimy nawet tego podawać w menu, bo to jest zawsze, tak? I czym wyróżnia się też restauracja, w której jesteś szefem, że oprócz menu właśnie serwujecie dania spoza karty, po prostu zawsze bazując na niesamowitych produktach i tak też można jeść we Włoszech. Popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale w moim przekonaniu i podczas moich odwiedzin w tym kraju zauważyłam, że jedzenie to jest święto, to jest celebracja. Włosi zaczynają dzień od słodkiego śniadanka. W ciągu dnia jedzą takie przekąski, to tu, to tam, łapiąc może jakiś slice pizzy, może jakąś sałateczkę, a może jakieś arancini, a prawdziwa feta zaczyna się wieczorem. Tak, siedzą całymi rodzinami długie godziny, wszyscy przy jednym stole, dzieląc się jedzeniem, celebrując to, pijąc wino. I to nie jest jedno danie, tylko danie za daniem, za daniem, za daniem. Dużo tak, danie za daniem, owoce, dużo owoców. Dużo ryb, dużo wszystkiego, tak? I na koniec zawsze na słodko? I coś delikatnego, lekkiego, ale lody też jak najbardziej, tak? Wiadomo, że... Jaki włoski deser znajdziemy w twojej karcie? Na chwilę obecną mamy to kasatę sycylijską, są to pistacjowe biszkopty pszone ricottą z kandyzowanymi owocami i do tej truskawki, a także mamy coś innego trochę, negroni. Jest to drink do jedzenia, tak? Czyli mamy tutaj mus z ginu, granite z Campari, lody z czerwonej pomarańczy i wermut, tak? Więc jest to... Ojej, ja wzdycham, ponieważ te włoskie smaki trafiają prosto w moje serce i założę się, że trafiają też prosto w Państwa serce. Gdzieś ta włoska kuchnia przemawia do mnie na poziomie, którego wytłumaczyć po prostu nie potrafię. O włoskich specjałach, o pysznym, idealnym włoskim jedzeniu na najwyższym poziomie będziemy rozmawiać za chwilę. Zastosujemy tabletki nasenne. podaje mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce do oczy. Przez całą noc będziemy mieli proste drogi. Bezpieczny los. Dziękuję ci bardzo. Zabrałeś mi dzisiaj w podróż do Włoch. Ja również. I to w kilka regionów jednocześnie tak naprawdę. Tak. Proszę państwa, po dzisiejszym spotkaniu z Przemkiem doszłam do wniosku i się tym wnioskiem z państwem podzielę. We włoskiej kuchni, tak samo jak w najlepszych restauracjach, chodzi o jedno. O wybitny, najlepszy produkt potraktowany z najwyższym szacunkiem. Tak właśnie. A żeby ten produkt potraktować z szacunkiem, trzeba mieć receptury i umiejętności i wiedzę jest. I doświadczenie, które nam po prostu pozwolą go uczcić, a nie zepsuć. I Przemku, twoja kuchnia jest właśnie najlepszym produktem z najwyższym szacunkiem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja również, bardzo dziękuję. Ja państwa serdecznie zapraszam do oglądania materiału wideo podczas naszego spotkania. Wspólnie gotowaliśmy, przygotowaliśmy risotto milanese, przygotowaliśmy tą pyszną cykorię, której państwo pewnie nie znali, ja nie znałam. Materiały dostępne